Залатое пяро. Даўно-даўно жылі ў нас два браты. Паехалі яны разам у сянно. Ехалі-ехалі і знайшлі на дарозе дзіцяня і жарабя. Старэйшы кажа: «Няхай мне будзе гэта дзіця». А меншы кажа: «Не, няхай мне». І сталі яны ажно сварыцца. Сварыліся яны гэтак, але кажуць: «Ну, пойдзем к пану, панясём гэта дзіця, няхай нас пан рассудзіць». «Ну і пойдзем, і пойдзем». Сказалі гэтак і пайшлі к пану. Як прынеслі пану дзіця і жарабя, пан іх убачыў, яны яму дужа спадабаліся. Ён братам і кажа: «Чым вам сварыцца, аддайце вы мне іх, я вам заплачу». Браты тыя парадзіліся, ды ўзялі і аддалі пану дзіця і жарабя. А пан заплаціў ім, колькі яны там згаварыліся. Асталіся яны у пана. Пан адгарадзіў ім па пакою. Адзін пакой дзіцяці, другой пакой жарабяці. І назваў дзіця пан Іванькам. Стаў пан іх гадаваць, а яны не па гадах растуць, ды па чыслах. Скора казка кажацца, ды не скора справа робіцца, так і тут. Вырас Іванька. Пан раз паслаў яго з фальварка ў вёску, як вось з Багданава ды ў Андрейчыкі, загадваць мужыкам на прыгонасці. Едзе ён на тым на сваім кані па дарозе, ажно бачыць, ляжыць на дарозе залатое пяро. Ты якое прыгожае! Толькі Іванька сагнуўся яго браць, а конь кажа: «Іванька, не руш пяра, бо будзе бяда». Іванька не паслухаў каня і ўзяў пяро. Узяў Іванька пяро і паехаў на вёску, загадаў там мужыкам, каб ішлі заўтра на прыгон к пану, і паехаў у двор. Прыехаўшы, занёс пярок сабе ў пакой і палажыў. Як палажыў, так увесь пакой і асвяціла. Прыходзіць пан, бачыў гэта пяро і кажа Іваньку: «Іванька, аддай мне гэта пяро». Іванька кажа: «Бяры сабе». Сабраў пан пяро ў свае пакоі, ды так і асвяціла пакой. Усё роўна як днём, так і ноччу. Стаў з той пары пан Іваньку любіць і шкадаваць. Тады парабкі набунтавалі пану на Іваньку: «А паночак наш?» Іванька казаў, што ён можа дастаць тую птушку, што згубіла гэта пяро. Пан прызваў Іваньку і кажа яму: «Ну, Іванька, калі ты знайшоў гэткае пяро, цяпер жа ты мне знайдзі тую птушку, што згубіла гэта пяро. А не, дык мой меч, табе галава з плеч». Іванька, як пачуў гэта, як заплача, пабег каню: «А конечак, што я буду рабіць?» «А што?» «А што ж?» «Загадаў мне пан, як дастаў пяро, дык дастай і тую птушку, што гэта пяро згубіла. А калі не знайду я тую птушку, дык пан сказаў: мой меч, а табе галава з плеч». «А што, Іванька, я табе казаў? Не руш пяра, бо будзе бяда». «Ну, дык гэта бяда не бяда, бяда яшчэ ўперадзе. А што ж рабіць?» «А ідзі к пану, ды вазьмі ў яго бочку смалы і лакон палатна». Іван пайшоў к пану, узяў бочку смалы і лакон палатна і прынёс каню. «Ну, садзіся на мяне, Іванька, ды бяры бочку смалы і лакон палатна». Сеў ён і паехалі. Ехалі, і пад'ехалі яны к сасонечку. Коні гаворыць Іваньку: «Ну, цяпер, Іванька, вазьмі палатно ды намаж яго смалой і расцялі на гэты сасоннік». Іванька ўзяў, намазаў палатно, разаслаў на сасоннік, а сам сеў, схаваўшыся, ды пільнуе. Ці доўга, ці не ён чакаў, ажно ляціць птушка. Села яна на гэта палатно. Ну, як села, дык і прыкіпела. Конь крычыць: «Хутчэй, Ванька, лаві, каб яна не паляцела!» І Ванька падскочыў і схапіў яе, улажыў за пазуху, усеў на каня ды паехаў. Прыехаў к пану, аддаў яму птушку, а сам пайшоў адпачываць. Прайшло колькі там часу, пагніло ў таго пана ўсё сена. Пан думаў, чаму б гэта яно так пагніло, і ніяк не ўгадае. А парабкі ўзялі ды зноў набунтавалі на Іваньку пану. А паночак, Іванька казаў, што ён можа схадзіць к Богу запытацца. Пан вялеў ім пазваць Іваньку. Парабкі пазвалі Іваньку, прыходзіць ён к пану. Пан кажа Іваньку: «Іванька, схадзітка ты к Богу спытайся, чаго гэта ў мяне сена пагніло. А калі не сходзіш, дык мой меч, табе галава з плеч». Іванька як пабяжыць каню, дык як заплача: «А Божа ж мой, Божа, а канёчак мой, а што ж я буду рабіць?» Сказаў пан схадзіць к Богу спытацца, чаго яго сена пагніло. А конь кажа: «А што, Іванька, я казаў табе, не руш пяра, бо будзе бяда». «Ну, дык гэта яшчэ не бяда. Яшчэ ўся бяда наперадзе. Але што рабіць? Садзіся, Іванька, на мяне ды паедзем». Усеў Іванька на каня і паехалі. Ехалі, стаіць хатка. Уваходзяць яны ў хатку, а ў той хатцы дзед на печы качаецца ды крычыць гвалту. Увайшоў Іванка ў хатку, дзед і кажа: «Куды цябе, Іванька, Бог нясе?» «Айду к Богу пытацца, чаго пагніло панава сена». «Ах, мой ты, унучак, спытайся ж у Бога, чаго я гэтак качаюся на печы, і злезці не можна, і ногі мае адмерзлі». «Добра, спытаюся». Пайшоў Іванька далей. Ішоў, ажно бачыць, качаецца па дарозе маладзіца, і яе ўсе топчуць. «Куды цябе Бог нясе, Іванька?» І дух Богу пытацца, чаго панава сена пагніло. «Запытайся ж там у Бога, Іванька, чаго гэта я ўвесь свой век ляжу на дарозе, і мяне ўсе топчуць?» «Добра, кажа Іванька». Ехаў ён, ажно бачыць, удвух пераліваюць ваду з аднаго калодзезя у другі калодзезь, ды не могуць ніяк пераліць. «Куды цябе Бог нясе, Іванька?» «Іду я к Богу пытацца, чаго панава сена пагніло. Скажы ж ты, Іванька, там Богу, што мы ўвесь свой век пераліваем ваду з аднаго калодзезя ў другі калодзезь, ды ніяк не перальём. У адным калодзезі не меншае, а ў другім не большае». «Добра, скажу», – сказаў Іванька і паехаў далей. Ехаў ён і прыехаў адно к самаму мору. Бачыць, Іванька, ляжыць у моры рыбіна, ніяк не можа яна перавярнуцца. «Куды цябе, Іванька, Бог нясе?» «Айду к Богу пытацца, чаго панава сена пагніло». «А скажы ж ты там, Іванька, Богу, чаго гэта я ляжу на адным баку і ніяк не перавярнуся?» «Добра, кажы, Іванька, скажу». Пераехаў Іванька мора, ды й паехаў далей. Ехаў, стаіць хатка. Едзе ён каля тае хаткі, ажно выходзіць з тае хаткі старэнькі чалавечак. «Куды ты едзеш, Іванька?» «Еду к Богу пытацца, чаго гэта ў пана сёлета ўсё сена пагніло». «А таго ў пана сена пагніло, – кажа старэнькі чалавечак, – што дзеўка паланянка 12 дзён купалася ў моры ды гуляла з сонцам. Ад гэтага не было сонца, ішоў дождж. Панава сена і пагніло». Іванька тады кажа: «А, Божа, што я бачыў на дарозе, як ішоў сюды? Нейкі чалавек у хатцы На пецы качаецца ды крычыць гвалту, што злезці няможна, і ногі яго адмерзлі. Гэты чалавек быў мароз. Ён дужа многа ў людзей дабра памарозіў. Многа людзей голад цярпела праз яго, і многа людзей ён пасіраціў. Калі не будзе болей нікога марозіць і нікога крыўдзіць, дык пойдзе і будзе хадзіць. А калі не, дык зноў будзе ляжаць на печы, не злазячы. А, Божа, Божа, што я яшчэ бачыў? Нейкая маладзіца ляжыць, качаецца на дарозе, цераз яе ўсе едуць, яе ўсе топчуць, усю яе прытапталі. Гэта маладзіца была старая ведзьма-змяя, адбірала яна чужое малако. Людзі мелі па 12 каровак, ды не мелі малачка, а яна ніводнай каровы не мела, ды малако ела. Людзі праз яе смяхлі. Вось яна за гэта ляжыць на дарозе, што людзей многа крыўціла. Калі яна прысягне, што не будзе адбіраць у чужых кароў малако, дык устане. А не прысягне, дык зноў будзе ляжаць на дарозе. А, Божа, Божа, што я яшчэ бачыў на дарозе? Два чалавекі пераліваюць ваду з аднаго калодзезя, у другі ды ніяк не пераліюць. У адным калодзезе не меншае, а ў другім не большае. Гэтыя людзі былі багатыры і дужа прыганялі бедных мужыкоў на прыгон к сабе, і малых, і старых, і здзекаваліся з іх. Калі яны прысягнуць, што болей не будуць так рабіць, дык тады яны выльюць ваду. А калі не, дык зноў будуць пераліваць. А Божачка, Божа, што я яшчэ бачыў, ляжыць на моры рыбіна увесь век свой на адным баку і не можа перавярнуцца. Гэта рыбіна полк салдатаў з'ела. Калі яна выпусціць іх, дык паплыве, а калі не выпусціць, дык зноў будзе ляжаць. Пайшоў Іванька ў двор к пану. Ішоў ён, ішоў, прыходзіць к мору, дзе ляжыць тая рыбіна. Рыбіна кажа: «А што, Іванька, што мне Бог казаў?» «Пастой, як перайду на той бок, тады скажу». Перайшоў на той бок і кажа: «Калі ты выпусціш полк салдатаў, дык паплывеш, а калі не выпусціш, дык не паплывеш». Рыбіна разінула рот: «Тых! Салдаты ідуць! Музыка грае!» Як выйшлі ўсе, рыбіна і паплыла. Пайшоў Іванька далей. Ішоў, ішоў, тыя самыя два чалавекі ваду пераліваюць. «А што, Іванька, што нам Бог казаў?» «Пастойце, дайце выйсці наперад». Зайшоў ён наперад, тады кажа: «Вы былі багатыры? Вы прыганялі мужыкоў бедных на прыгон к сабе, і малых, і старых, і здзекваліся з іх. Калі вы не будзеце болей крыўдзіць бедных, дык вы пераліяце гэтую ваду, а калі не, дык вы ні за што не пераліяце». Мужыкі, пачуўшы гэта, як пабягуць за Іваньком, а Іванька як пабяжыць уцякаць, бег, бег, алеткі уцёк. Пайшоў ён далей. Ажно на дарозе ляжыць тая маладзіца, і ўсю яе стапталі. «А што, Іванька, што там мне Бог сказаў?» «Пастой, я зайду наперад, тады скажу». Зайшоў ён наперад той маладзіцы і кажа ёй: «Ты была старая ведзьма-змяя, ты адбірала чужое малако, людзей дужа крыўдзіла, людзі тады смяхлі. Калі ты не будзеш гэтак рабіць, дык пойдзеш. А калі не, дык і век тут будзеш ляжаць». Пайшоў Іванька далей. Ішоў, ішоў, ажно качаецца той чалавек на пецы. «А што, Іванька, што там мне Бог казаў?» «Пастой, зайду наперад, тады скажу». Зайшоў наперад і кажа: «Ты быў вялікі мароз і многа памарозіў у людзей дабра. Многа людзей цярпела праз цябе, многа ты людзей пасіраціў. Калі ты прысягнеш, складзеш накрыж рукі, што не будзеш крыўдзіць людзей, дык злезеш з печы, А калі не, дык ніколі не злезеш. Чалавек той склаў рукі на крыж, злез з печы і пайшоў. Пайшоў Іванька далей. Ішоў і прыходзіць у двор. Пан пытаецца: «Ну, Іванька, чаго маё сена пагніло?» «А во чаго, паночак, пагніло тваё сена? Дзеўка-паланянка 12 дзён купалася ў моры і гуляла з сонцам. І ад гэтага не было сонца, быў дождж, сена тваё і пагніло. Маладзец, Іванька, ступай, адпачывай». Пайшоў Іванька адпачываць. Прайшло колькі часу, парабкі зноў набунтавалі пану на Іваньку. «А паночак наш?» Іванька казаў, што ён дзеўку-паланянку дастаць можа. «Пазавіце мне сюды Іваньку». Пабеглі яны, гукнулі Іваньку з яго пакоя. Прыходзіць ён к пану, пан кажа: «Дастань ты мне, Іванька, тую дзеўку-паланянку. А калі не дастанеш, дык мой меч табе галава з плеч». Іванька як заплача, як пабяжыць каню: «Ах, канёчак ты мой, а што мне рабіць? Пан сказаў мне дастаць дзеўку-паланянку, а калі не дастану, дык панаў меч мне галава з плеч». «А што, Іванька, ці я не казаў табе? Не руш пяра, бо будзе бяда». «Ну, ты гэта бяда не бяда, бяда яшчэ ўся наперадзе. Што рабіць? Садзіся на мяне, паедзем шукаць дзеўку-паланянку». Усеў Іванька на каня і паехалі. Ехалі яны, ехалі, ажно ідзе той чалавек мароз, што на пецы ляжаў. «Добры дзень табе, Іванька, куды цябе Бог нясе?» «На здароўе, іду шукаць дзеўку-паланянку, пан сказаў». «Ну, Іванька, пайду і я з табой. Ты ж мне памог, можа, і я табе памагу што-небудзь». Пайшлі яны ўдвух ужо. Ішлі, ажно ідзе тая маладзіца, ведзьма, што ляжала на дарозе. «Добры дзень табе, Іванька, куды цябе Бог нясе?» «На здароўе, так і так, іду па дзеўку-паланянку, мне пан сказаў дастаць». «Пайду і я з вамі, бо ты мне памог, можа, і я табе, Іванька, што-небудзь памагу». Пайшлі яны ўжо ў траіх. Ішлі, ажно сустракаюць тых людзей, што ваду пералівалі. А яны Іваньку добры дзень не далі. Пайшлі яны ў траіх далей. Ідуць і прыходзяць к мору. Як бы тут дастаць з мора дзеўку-паланянку? Думалі, алеткі уздумалі. Маладзіца тая скінулася крамкай і стала на марскім беразе. І ў той крамцы відаць дужа прыгожыя стужкі, хусткі і ўсё чыстенька, што каму трэба. Усё ёсць. Ды такое прыгожае, што і ўздумаць не можна. Вытаркнула дзеўка-паланянка галаву з мора, ды як убачыла гэту крамку, дужа ёй захацелася што-небудзь у гэтай крамцы ўзяць. Але баіцца, ці няма каго. Вытаркнула яна галаву другі раз, паглядзела, няма нікога. Бо Іванька з канём захаваўся, маладзіца скінулася крамкай, а чалавек той стаў марозам. Вытаркнула яна галаву ў трэці раз, глядзіць, зноў нікога не відаць. Тады яна сама сабе думае: «Ужо тут нікога няма, пайду ў крамку». Вылезла з мора і пайшла. Толькі яна вылезла, а мароз узяў дым мора ўсё і замарозіў. Конь крыкнуў на Іваньку: «Бяжы, Іванька, лаві хутчэй дзеўку-паланянку!» Тая, як пачула гэта, што хочуць яе злавіць, пабегла ў мора. А там усюды лёд. Іванька яе тут і ўхваціў. «Ну, кажа конь, дзяржы, Іванька, пакрапчэй гэту дзеўку-паланянку, ды паедзем». Падзякаваў Іванька маладзіцы той і марозы, што памаглі яму ўлавіць дзеўку-паланянку, ды ўсеў на каня і паехаў к пану ў двор. Прыехалі ў двор, Аддаў Ванька пану дзеўку паланянку, а сам пайшоў адпачываць. Адпачнуў ён колькі, а тая дзеўка паланянка вялела пану даставіць ёй з мора яе скрынку. Прызываў хутчэй пан Іваньку і кажа: «Дастань ты мне з мора скрынку дзеўкі паланянкі. А калі не дастанеш, дык мой меч, а табе, Іванька, галава з плеч». Іванька як заплач, як загалосіць, пабег к свайму каню. «А канёчак, а татачка ты мой, а што ж я буду рабіць цяпер?» «А што там?» «Мне пан сказаў, калі ты дастаў дзеўку паланянку, дык дастань жа ж цяпер скрынку яе з мора. А калі не дастанеш, дык мой меч, а табе галава з плеч». «А што, Іванька, ці я табе не казаў? Не аруш пяра, бо будзе бяда». «Ну дык гэта бяда не бяда, бяда яшчэ наперадзе. Трэба як-небудзь дастаць скрынку. Садзіся на мяне, паедзем». Усеў Іванька на каня і паехалі. Ехалі, ехалі, ехалі, ехалі, нікога нідзе не відаць. Прыехалі к мору, ажно выходзіць рыбіна, што ляжала на адным баку. «Добры дзень, Іванка, куды Бог нясе?» «А іду даставаць скрынку дзеўкі-паланянкі з мора», пан сказаў. «Ну, Іванька, ты мне памог, а я цяпер табе памагу. Пасядзітка ты тут, а я пайду загадаю ўсёй рыбе шукаць скрынку». Сеў Іванька на беразе, а рыбіна пайшла ў мора і загадала ўсёй рыбе шукаць. Шукала, шукала ўся рыба і не знайшла. Рыбіна зноў загадала шукаць другі раз. Рыба шукала, шукала, не знайшла. Трэці раз, як загадала рыбіна, як пайшла ўся рыба, іх аж кішыць, аж мора шуміць. Шукала, шукала, але ткі адна маленькая рыбіна нясе скрынку дзеўкі-паланянкі. Ухваціла рыбіна скрынку і падала Іваньку. Узяў ён скрынку, падзякаваў, усеў на каня і паехаў к пану. Ну, прыехаў у двор, аддаў скрынку дзеўцы-паланянцы, а сам пайшоў у свой пакой адпачываць. Адпачыўшы, думае сабе: «Ну, ўжо ж, нікуды я не пайду. Ажно во табе! Дзеўка-паланянка загадала пану даставіць вады гаючай і жывучай». Пазваў пан Іваньку: «Схадзі ты, Іванька, прынясі мне вады гаючай і жывучай. Калі прынясеш, дык ладна, а калі не прынясеш, дык мой меч, а табе, Іванька, галава з плеч». Іванька як пачуў гэта, як заплача, як зальецца слязьмі, пабег к каню. «А канёчак мой, а татка мой, а што ж я буду рабіць? А што? Ды загадаў мне пан прынесці вады гаючай і жывучай. А калі не прынясу, дык пана ў меч, а мая галава з плеч. А што, Іванька, ці я табе не казаў, што не аруш пяра, бо будзе бяда? Ну дык яшчэ гэта бяда не бяда, бяда будзе наперадзе. Садзіся на мяне, паедзем». Сеў Іванька на каня і паехалі. Як ехаць, дык ехаць, і прыехалі к мору. Тады конь кажа Іваньку: «Злазь-ка, ты рэж мяне». «Як я цябе буду рэзаць? А хто ж мяне будзе тады вучыць?» «Я табе кажу, злазь, ды рэж. Улезеш у мае косці, і як будуць тут садзіцца крукі кляваць мяне, дык ты як можна хапай, лаві кручанёнка». Іванька зноў кажа: «Як я цябе буду рэзаць?» А конь гаворыць: «Не бойся, рэж». Нечага рабіць. Злез Іванька з каня, разрэзаў пуза, ды ўсярэдзіну у косці ўлез. Схаваўся, сядзіць, пільнуе крука. Ажно якраз ляцяць крукі. Кручаняты ляцяць ды крычаць: «Тата, мяса! Тата, мяса!» А стары крук крычыць: «Не, дзеткі, гэта здрада наша, здрада наша!» Але кручанёнак зляцеў ды сеў на касцях. Толькі хацеў ён клюнуць, а Іванька і схапіў яго. Тут крук стаў прасіць, каб Іванька аддаў яму дзіцёнка яго, а Іванька кажа: «Злёта іды прынясі мне гаючай і жывучай вады, дык я табе аддам, а то не аддам». «Ну дай же мне, Іванька, дзве пляшачкі». Даў яму Іванька дзве пляшачкі, крук адну пляшачку прывязаў к аднаму крыльцу, а другую к другому і паляцеў. Ляцеў, ляцеў, прылятае туды, дзе жывучая і гаючая вада. Бачыць, тую ваду пільнуюць бабы з качэргамі. Ніяк не можна вады дастаць. Ён тады ўзяў і паляцеў каля самых іх. Бабы тыя і загледзеліся. «Вунь, вунь, кажуць, якая дзіўная птушка з пляшачкамі пад крыльцамі!» Загледзеліся і адышлі ад вады. Крук тады скоренька к вадзе, зачарпнуў у адну пляшку гаючай вады, у другую жывучай, падняўся і паляцеў. Панёс ваду к Іваньку. Прыносіць ён ваду. Іванька ўзяў, дык кручанёнка і разадраў папалам. Тады ўзяў гаючай вады, узліў на кручанёнка. Кручанёнак згаіўся. Узліў жывучай вады. Кручанёнак аджыў. Быў кручанёнак харошы, а то яшчэ палепшаў. Тады Іванька кажа: «Злятай ды дапоўні мне пляшачкі». Узяў крук пляшачкі, схаваў пад крыллем, набраў прыгожых стужак і паляцеў. Прыляцеў ён к вадзе, а там зноў бабы сядзяць з качэргамі і нікога не пускаюць. Што тут рабіць? Адляцеў ён трошкі ад вады, ды так, як ляцеў, і кінуў істужкі. Бабы пабеглі збіраць істужкі, а крук скоренька к вадзе, зачарпнуў у абедзве пляшачкі і паляцеў. Узяў Іванька ваду, ажывіў каня, аддаў круку кручанёнка дзіцёнка і паехалі ў двор. Аддаў Іванька ваду гаючую і жывучую дзеўцы паланянцы, яна і гаворыць яму: «Можа, ты мне маніш? Трэба цябе пасеч». Іванька кажа: «Сячы сабе». Узяла яна тапор і пасекла Іваньку на дробныя частачкі. Тады ўзяла гаючай вады, спрыснула яго, цела згаілася. Узяла жывучай вады ды спрыснула. Іванька ўстаў. «Ах, кажа, як я смашна быў, заснуў». Быў Іванька прыгожы, а то яшчэ прыгажэйшы стаў. Пан тады кажа дзеўцы паланянцы: «Зрабі мне гэтак». Дзеўка паланянка ўзяла сякерку ды пасекла пана на дробныя кавалачкі, улажыла ў гаршчочак, зварыла і сабакам выкінула. А Іванька з дзеўкай паланянкай пажаніліся і сталі жыць у панскіх палацах.